चौबीस चलेगा चौबीस। अथापि परस्मिन् न समुद्र शब्द से रूढ़ी, समुद्र शब्द परमात्मा में प्रसिद्ध नहीं, अन्यत तद्भावान् प्रसिद्ध तो समुद्र जलधि में, नापि योग समुद्र शब्द का यौगिक अर्थ परमात्मा हो भी नहीं, तद अनवगमात योग से अनवगमात, और यौगिक होने पर भी योगाचरूढ़ बलियस्त्वात् योग ऐसे रूढ़ी बलवत्तर होने से समुद्र का रूढ़िया तो जल दी जहाँ जल भरा हुआ है परमात्मा कैसे होगा। इतिहास क्या है, संभूय संभूय कार्यभूतानि भूतयोनि यतो विभुम जन्मस्थितलयान्यान्ति समुद्रस्तेन विश्वकृते। यतः कार्यभूतानि संभूय भूतयोनि विभुम लया जन्मस्थितलयानि यान्ति कार्यभूतानि संभूय यतो विभुम भूतयोनिम जन्मस्थितलयानि यान्ति तेन विश्वकृत समुद्र। कार्यभूतानि सब मिलकर सारे कार्य भूतयोनि यान्ति जन्मस्थित लया नान्ति कार्यभूतानि जन्मस्थित लय को प्राप्त करते हैं। जन्मस्थित लयान लयानि अच्छा लयान लयान लयान भूत जन्मस्थित लयान यान्ति विभुम भूतयोनि तो कार्यभूतानि भूतानि दो कर्म हो गया। भूतयोनि में या धातु भी इसमें उसी अर्थ हो जाएंगे। हाँ निधातु उसमें आया द्विकर्म के में निकिस हुआ हाँ द्विकर्म का तो या धातु है या याद कहे भूतयोनिम विभुम यान्ति जन्मस्थित लयानि यान्ति भूतयोनि में जन्मस्थित लय को प्राप्त करते कौन यान्ति का कर्ता कार्यभूतानि सम्मिल करके सारे कार्य भूतयोनि में जन्मस्थित लय को प्राप्त करते हैं। भूत उसमें जन्म स्थिति और लय तेना विश्वकृत समुद्र तेल से समुद्र हो गया विश्वकृत। ये भी व्याख्या टीका में कार्यत्वेन स्थितानि वेदादि वस्तुनि सारे कार्य है आकाश आदि मिलित्वा संभव कार्य मिलित्वा जन्मादिनि द्रवन्ति जन्मादि को प्राप्त करते हैं। जन्मादिनि द्रवन्ति द्रवंती संति द्रवंती दुर्ग तीर्थ को जाते हैं। भूतानाम योनिम अनवच्छिन्नम ईशम अदृश्यत्वादि गुणम यतो जानति जन्मादिनि द्रवंती सति द्रवंती संति द्रवंती सत्रंत है द्रवंती जाते हुए जन्मादि को प्राप्त करते हुए ईशम याति विभुम यान्ति तो एक बीच में अध्याय कर दिया तो अर्थ तो ही है जन्मादिनि यान्ति और भूतयोनि यान्ति तो जन्मादिनि द्रवन्ति सन्ति भूतयोनि यान्ति भूतानां योनि अनवच्छिन्नम् ईशम ईश जो अदृश्यादि गुणक उसको जाते हैं। तेन परः समुद्रो युतः द्रवंती सम्यक द्रवंती सम और द्रवंती करके समुद्र बना दिया। भूतयोनि ना संभूय भूतयोनि से के साथ मिल करके समुद्र युक्त समुद्र भूतयोनि के साथ मिलकर समुद्र तत् भूतानि उद्गच्छन्ति फिर उससे भी उद्गम होते समुद्र से तस्मिन्नेव द्रवंती इति वित्पतेः ततो संभूय संभूय से सम आ जाएगा उद्गच्छन्ति उद हो गया फिर द्रु द्रवन्ति संभूय उद्गच्छन्ति और द्रवन्ति संभ्य उद्गच्छन्ति तस्मेव द्रवन्ति, संभ्य तत् भूतानि उद्गच्छन्ति तस्मेव द्रवन्ति व्युत्पत्ति, संभ्य उद्गच्छन्ति और द्रवन्ति, सम उद द्रव द्रव समुद्र हो गया संभ्य से सन ले लिया, उद्गच्छति उद हो गया समुद्र, अद्रवंती दूर आ गया, दूर के द्रव हो गया, ड हो जाएगा समुद्र हो जाएगा। हाँ हाँ स्थिति नहीं कहा, उद्गम और निकलना दोनों कह देने से स्थिति तो उसमें ही। रूढ़ी योगा अपहार न्यायस्तु प्रकृति रूढ़ी असंभवा त्याज्य भाव, सारे भूतों ने समुद्र में लीन होते उत्पन्न होते तो संभव नहीं, इसे यहाँ असंभव होने के कारण रूढ़ी अर्थ नहीं लेना है। बलवान हम वो तो विपरीत सत्यलिंग वाक्य के लिए, सत्यलिंग वाक्य में जब अनर्थ अनर्थक हो जाता है तो श्रुति के विषय लिंग बलवान हो जाएगा, लिंग विषय श्रुति में वाक्य बलवान अनर्थ के प्रत्येत अनर्थ के दोष से प्रतिहत हो गया, अनियत उसके विरोध करता है, अनर्थक हो जाता है तो विपरीत हो जाता है। परस्य समुद्रत्वे भी कूटस्थ संविद एक रस्य कथम कारणवाची मृत्यु शब्दता इतिहास क्या, परमात्मा समुद्र हो गया ठीक है किंतु परमात्मा तो कूटस्थ संविद एक रस्य चिन्ह मात्र, वो कारणवाचक मृत्यु शब्द कैसे होगा, ये कारण तो नहीं है। इतिहास क्या समुद्रमिति तत्समुद्रमिति तत्समुद्रम परम ब्रह्म संविद मात्र सतत्वकम अभिज्ञातात्मयाथात्म्यं हेतुत्वे नेह शब्द्यते। तत्समुद्रं परं ब्रह्म संविद मात्र सतत्व, संविद मात्रं सतत्वम् इति संविद मात्र स्वरूपे किंतु अभिज्ञातात्मयाथात्म्यं यह हेतुत्वेन शब्द्यते, कारण स्वरूप से अज्ञान विशिष्ट आत्मस्वरूप अभिज्ञात आत्म यथात्मा यस्मिन हेतुत्व शब्द यह हेतुत्व अभिज्ञात आत्म यथात्मा ईश्वर को तो नहीं कह सकते, ईश्वर आत्म यथात्मा तो नहीं जाना, कारणत्व ईश्वर है अभिज्ञात आत्मा यत्र यत्र कहते यद यद अवस्थायाम, कारण अवस्था में आत्म यथात्म अभिज्ञात मतलब अज्ञान विशिष्ट, अभिज्ञात अज्ञान विशिष्ट तो अज्ञान विशिष्ट होने से वो अभिज्ञात हो जाएगा, ईश्वर सर्वज्ञ तो है किंतु अभिज्ञात आध्यात्मा यत्र अभिज्ञातम आत्म यथात्म यत्र यश्याम अवस्थायाम तत् कारण हेतुत्व न कारण कहते, अज्ञान विशिष्ट शुद्ध चेतन को कारण कहते हैं। मृत्यु ने वेति वाक्यम यह शब्दार्थ यह कथन इसी वाक्य यहाँ हेतुत्व कूटस्थ चिन्ह मात्रम अपि ब्रह्म अज्ञान द्वारा जगत कारणत्वात् मृत्यु शब्द मरती देता, कूटस्थ चिन्ह मात्र ब्रह्म अज्ञान द्वारा जगत कारण है तो अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म कारण है मृत्यु शब्द हो जाएगा। केचित् अज्ञानं विना ब्रह्मैव जगदाकारेण परिणमते क्षीरमिव दध्याकारेणेति कल्पयन्ति तान् प्रत्याह, अज्ञान के बिना ब्रह्म ही जगदाकारेण परिणमते जगत का परिणाम से पूरा जगदाकारेण परिणाम ब्रह्म का क्षीरमिव दध्याकारेण कल्पना तान् प्रत्याह ठीक नहीं। इदं जगदुपादानं सर्वशक्त्यजमव्ययम् स्वात्मैका ज्ञान वृत्तेन ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, इदं जगदुपादानं सर्वशक्ति अजम अव्ययम् स्वात्मैका ज्ञान वृत्तेन ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु, वही अव्यय अज है सर्वशक्ति किंतु सर्वशक्ति अजम अव्ययम सर्वशक्ति जगदुपादान सर्वशक्ति सर्वाशक्ति यस्य तत्सर्वसति अज्ञान विशिष्ट सात्मिका ज्ञान वृत्तेन, सात्मिका ज्ञान वृत्त का परिणाम का अज्ञान से परिणाम वृत्तेन वो ग्रसिष्णु ग्रास करता है उत्पन्न करता है। ब्रह्म सर्वत्र उत्पत्तियादा आत्मा विद्या के शक्ति उत्तम सत्य उत्पत्ति आदि आत्मन अविद्या के शक्ति से युक्त, इसलिए सर्वशक्ति अविद्या युक्त होकर के जगतो निदानम कारण न नहीं निरवय अक्रिय से कात्स्नेकादेशाभ्याम परिणाम संभवती। ब्रह्म का जो परिणाम कहते क्या संपूर्ण परिणाम होगा, एक देश का परिणाम होगा, निरवय का एक देश परिणाम नहीं कर सकते, और कात्स्न्य परिणाम ये भी नहीं हो सकता है, परिणाम संपूर्ण का अवय निरवय का नहीं हो सकता है। परिणामवाद आयोगे भी विवर्तवादम फलितम, परिणामवाद नहीं होगा, विवर्त कौन से स्वात्मी का ज्ञान वृत्तेन अज्ञान से परिणाम होगा। सस्य आत्मनि यदेकम दंडायमानम अज्ञानम, स्वात्मा कौन से स्वस्वरूप सस्य आत्मा स्वात्मा गौण प्रयोग है, उसमें जो अज्ञान है स्वात्मी का ज्ञान एकम ज्ञानम स्व आत्मा निश्चित तस्य वृत्तम का तो परिणामित्व अज्ञान का परिणामित्व न तेन इदमपि ब्रह्म कदाचित जगत वो भी जगत का ग्रसनशील कदाचित तदा कारण प्रभवनशील वही ग्रस जगत कदाचित जगत का ग्रास करने वाले जगता कारण प्रवण हो अज्ञान के कारण, अज्ञान से ब्रह्म जगताकार से परिणत है जगत का ग्रास करने वाले ग्रसिष्णु प्रभु अज्ञान के द्वारा मतलब अभी अज्ञान विशिष्ट होकर के शुद्ध नहीं। जीवानाम इतो ब्राह्मणस्य भेदवत कारणत्वम अपि तस्य वास्तवम अस्तु, जीव और जीवों का परस्पर भेद ब्रह्म का भी भेद जिस प्रकार है इसी प्रकार कारणत्व भी वास्तव हो नाविद आविद्यम आविद्य नहीं होगा इति आशंका हो। स्वाभासवर्त्मने वै तत् स्वात्मा ज्ञानज भूमिषु इतं बहुत्वमेकं सद् वियद्यद्वद्घटादिषु स्वाभासा वर्तमाना एव अपन चिदाभास के द्वारा ही स्वात्मा ज्ञानज भूमि स्वात्मन अज्ञानज भूमि अज्ञानज अवस्था में इतम बहुत्वम एकम सद ऐसे बहुत्व को प्राप्त करता है एकम सद वियद यद्वद घटादिषु घटादि में जो अनेक हो गया इस प्रकार अज्ञानज का कार्य में अनेक प्राप्त कर लेता है जीवों का वास्तव भेद नहीं। स्वस्य ब्रह्मण यस्मिन् आभास तद अज्ञानम स्वाभास स्वस्य आभास यस्मिन् स्वाभास हो गया अज्ञानम स्वस्य आभास यस्मिन् स्वस्य का तो ब्रह्मण आभास जिसमें किसमें अज्ञान में अज्ञान में तो स्वाभास हो गया अज्ञान अब तो अज्ञान एक वर्तमान अज्ञान मार्ग से अज्ञान के द्वारा ही स्वात्मा ज्ञान जो अज्ञान भूमि में अज्ञान ज पदार्थ में ये अज्ञान जो पदार्थ में अलग अलग उपाधि में अनेकत्व को प्राप्त करता है तथा तदनुसार नहीं वो शास्त्रीय विषय अज्ञान ज अज्ञान का विशेषण दे दिया शास्त्रीय विषय स्व है आश्रय और स्व है विषय आत्मा का आत्मा में आश्रित आख्यान विषय अज्ञान अज्ञान ज देहादिशु देहादि में अनेकत्व प्राप्त किया एतद् ब्रह्म एकमेव अवस्तुतम एक होते हुए सूत्रम विराट आदि न बहुतम गतम एक ही ब्रह्म सूत्र विराट आदि से व्यष्टि भेद को प्राप्त कर लिया यथा व्योम घटादि उपाधि से नानात्वम गच्छति उपाधि के कारण तद्वद भेद हुआ अतो भेद से आविद्यत्वात् जीवों का परस्पर भेद ब्रह्म जीव का भेद आविद्य है कारणत्वम अपि तथा कारणत्व भी आविद्य कहे सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति श्रुतेर ब्रह्मण सर्वात्मकत्ववत् सर्व कारणत्व वास्तवम इति आशंका है सर्वम खलु इदम ब्रह्म इसे ब्रह्म सर्वात्मक है जैसे सर्वात्मक तो ऐसे सर्वकारणत्व भी वास्तवम, वास्तव तो ब्रह्म सर्वात्म तो सर्व कारण हो इति आशंका अकारण अकारण सदज्ञानात् कारणत्वं यथेत्यजम् सर्वकारकतामेवं क्रिया तत्फलतामपि यथा अकारणं सत् अज्ञानात् कारणत्वं अजम् एति यथा अजम् अकारणं सत् अज्ञानात् कारणत्वं एति एवं क्रिया तत्फलतामपि सर्वकारकताम् एति अपि अपि एति गच्छति सर्वकारकत्व ही प्राप्त करता अज्ञान अज्ञान से अकारणं सत् अज्ञानात् कारणत्वं एति अजन्मा है कारणत्व को प्राप्त करता अज्ञान से इसी प्रकार एवं सर्वकारकताम क्रिया तत्फलतामपि सर्वकारकताम क्रिया तत्व सर्वकारक भी क्रिया तत्फल सब को प्राप्त करता है ज्ञान से कूटस्थम ब्रह्म वस्तु तो न कारणम कारण वास्तव तो नहीं तदे तद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अपूर्वम उसका कोई कारण नहीं उसका कोई कार्य भी नहीं अपूर्व मतलब पूर्व विद्यमान पूर्व है उसका कोई कारण नहीं आगे अनपरम उसका कोई कार्य नहीं अर्थात वो कारण वास्तव नहीं हुआ तथापि मायया तत्व प्रतिपद्यते माया से कारण तो को प्राप्त करता है ब्रह्म तस्माद तस्माद आत्मन आकाश असंभूत इत्यादि में श्रुति में कहा गया सौत कारण तो से ब्रह्म में कारण तो श्रुति में कहा गया मायांतु प्रकृतिम इत्यादि श्रुतो माया निर्वाहत्व श्रुते माया से ही कारण तो आएगा ब्रह्म में अतः ब्रह्मण कारणत्ववत् तत्कृतम सर्वात्मत्व भी मायिकमेव इत्यर्थ कारणत्व मायिक है और माया के कारण सर्वात्मत्व ही मायिक सर्वत्व होता माया से तो मायिक भी हो गया सर्वात्मत्व सृष्टियादि श्रुति दृष्टत्वात् कार्य कारण भाव से ब्रह्मवत वस्तुत्व आशंका श्रुति प्रमाण से ब्रह्म सिद्ध है प्रामाणिक है तो सृष्टि आदि भी तो श्रुति प्रमाण से सिद्ध है सृष्टि आदि श्रुति दृष्टत्वात् सृष्टि आदि दृष्टि से सिद्ध होने से दृष्टत्वात् कार्यकारण भाव से कार्यकारण भाव वस्तु श्रुत्यादि नहीं श्रुति दृष्टत्वात् ब्रह्मवत् श्रुति प्रमाण से निश्चित ब्रह्म जैसे वास्तव ऐसे कार्यकारण भाव भी ब्रह्म कार्यकारण भाव भी वास्तव श्रुति आदि सिद्धत्वात् अनुमान है श्रुति आदि सृष्टि आदि श्रुति दृष्टत्वात् कार्यकारण भाव से ब्रह्मवत वस्तुत्वम आशंका अनुमान पक्ष किसको बनाना नहीं कार्यकारण भाव कार्यकारण भाव वस्तु हेतु क्या होगा सृष्टि आदि सृष्टि श्रुति दृष्टत्वाद सृष्टि आदि प्रलय आदि कथन करना सृष्टि दृष्टत्वाद दृष्टांत ब्रह्म साध्य साध्य साधनता तस्मा दज्ञानैक व्यपाशयाम उच्चैरनूद्य तत्त्वं वेदांता प्रत्यपि पदन तस्माद् अज्ञानैक व्यपाश्रयाम् साध्य साधनताम् अनुद्य उच्चैर तत्त्वं वेदांता प्रत्यपि पदन प्रतिपादन किया गया भृशम प्रतिपादन किया एव अज्ञानैक व्यपाश्रयाम् साध्य साधनताम् उच्चैर अनुद्य इसको लेकर के पारमार्थिक तत्व को वेदांत प्रतिपादन किया गया भृशम प्रतिपादन कृतवत् कृतवंत वेदांत उक्त न्यायन अनादि अज्ञान मात्र निमित्ताम कार्यकारणता ये कार्य कार्यकारणता साध्य साधनता अज्ञान एक व्यापार से अज्ञान से ही सृष्टियादि वाक्य अनुदय उसके अनुवाद करके कल्पित कार्यादेह स्वरूपम क्या वास्तव स्वरूप प्रत्येक ब्रह्म सभाभ्यंतर यज तत्वसी इत्यादि इत्यादय वेदांता तात्पर्य प्रतिपादित प्रभुता वास्तव स्वरूप ब्रह्म है न सृष्टियादि प्रपंच ये नहीं है उसमें काल्पनिक सृष्टियादि उसके अनुवाद करके वास्तव तत्व विवक्षित प्रपंच सृष्टियादि नहीं तस्य अपूर्वत्व अभाव अपूर्व अज्ञानत्व का प्रतिपादन करी गई श्रुति तो अपूर्व नहीं है अफलत्वाच सृष्टियादि के ज्ञान से भी कोई फल नहीं है इसलिए फलवत् सन्निधा व फलम तदंग ये भी न्याय लग जाएगा वेदांत में फलवत् ब्रह्म ज्ञान उसके सन्निवेश आकाश आदि सृष्टि कही गई अफलम इसे ज्ञान का ही साधन है अंगम 29 हुआ हाँ उत्तरते नैवेह इत्यादि वाक्य से तात्पर्य नैवेह किंचन आसीत मृत्युना इदम आवृतम ई वाक्य है अकारणम कार्यं सत कार्य कारणता मगात मोहादेव ततः शास्त्रं तदुचित्तौ प्रवर्तते अकारणम अकार्यम सत मोहादेव कारणतम अगात ततः शास्त्रं तदुचित्तौ प्रवर्तते उच्छेद कार्यकारण आदि उच्छेद के लिए प्रवृत्त है योगी नहीं कार्यकारण मोह मोहादेव कार्यकारण मोह उच्छेद अज्ञान उच्छेद के लिए निष्प्रपंच से ब्रह्मण स्वाविद्या द्वारा जगत आत्मत्व तत्कारणत्व नैव इत्यादि न उच्यते निष्पर ब्रह्म अज्ञान के कारण जगत रूप है जगत कारण नैव किंचन अग्र आसीत मृत्युनाविदम आवृतम ये सब जो कहा गया न च स्तुत्यर्थ उत्पत्ति रीति युक्त विरोध वहाँ तो उत्पत्ति स्तुति के लिए कही गई आकाश आदि की उत्पत्ति तद अवान्तर तात्पर्य तद अवान्तर एतत् महातात्पर्यमिति विभाग आकाश आदि की श्रुति स्तुत्यर्थ कहा गया नैव किंचन आसीत स्तुत्यर्थ उत्पत्ति स्तुत्यर्थ उत्पत्ति युक्ति विरोध पर यह कहा था स्तुति के लिए किसकी स्तुति के लिए उत्पत्ति आकाश आदि स्तुति कही गई आकाश आदि उत्पत्ति न स्तुत्यर्थ उत्पत्ति युक्ति विरोध स्तुत्यर्थ उत्पत्ति उत्पत्ति अच्छा हो आया हाँ व्याख्या ख्यापन आयो रूप प्रक्षण तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय रूपम रूपम रूपम बहुव तदस्य रूपम प्रति अपने रूप का व्याख्यान करने के लिए परमात्मा स्वरूप विभूति का ऐश्वर्य को व्याख्यान करने के अनेक रूप हुआ अनेक रूप जो सृष्टि सृष्टि कही गई इसलिए उसके परमात्मा के ऐसे स्वरूप अनेक स्वरूप विभूति ऐश्वर्य आदि है उसको कथन करने के लिए तो स्तुति होगी तदस्य रूप प्रतिचक्षण एक क्या उसके पहले तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा पाद में आता है उसके पहले एक रूपम अनेकम नहीं हाँ एक नहीं नहीं तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा के पहले क्या है तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा इंद्रमाय भी पूर्वित यदि नहीं शुरू वाला नहीं वो अलग है तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय है ये प्रारंभ का नहीं उसके पहले थोड़ा कुछ है क्यों अनेक प्रकार रहता है तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय रूप अपने रूप का स्वरूप का क्या इंद्रमाया भी पूर्व रूपे थे में क्या नहीं था इंद्रमाया भी पूर्व रूपे थे उसमें नहीं इंद्रमाया भी पूर्व रूपे थे श्वेता सूत्र इसमें नहीं आया वृदानी में कौन सा तदस्य रूप प्रतीच मंत्र क्या है ऐतरे में हो सकता है। हाँ ऐतरे उपनिषद का आसार है। हाँ वो नहीं वह किंचन आसित बताएंगे मिल जाएगा अभी है किंतु अभी उपस्थित नहीं होता है थोड़ा इसे यहाँ तक थोड़ा आता है किमर्थम व्याख्यान इसी में कहीं आया है किसमें व्याख्यान इसी में आ गया ऐसे लगता है हमको। हाँ वो जो इंद्र माया भी पूर्व पे ये थी उस श्रुति निकालो बृहदारण्यक में उसके पहले शायद है इंद्र माया भी पूर्व पे थे इसमें आया ना इसमें नहीं। हाँ हाँ श्वेता सदर का नाम क्यों मार वाले थे। हाँ देखो ये रूप रूप प्रतिरूप बाबू आया ना वो कठोपनिषद श्वेता सदर ही चलते उसमें रूप रूप प्रतिरूप बाबू तदस्य रूपम प्रतिचक्षण आया आगे आया इंद्र माया भी। हाँ जो इंद्र माया भी स्थिति उसमें ही है इतना उपस्थित होता है किंतु फिर प्रथम अंत में आया। हाँ अभी व्याख्यान हुआ है रूप रूपम प्रतिरूप अभव क्यों तदस्य रूपम प्रतिचक्षण आया फिर इंद्र माया भी पूर्व तो अनेक रूप होता है रूप प्रख्यान करने के लिए तो इसी प्रकार के स्तुति श्रुति सृष्टि हुई अनेक सृष्टि अनेक सृष्टि किसके लिए उसके विभूति आदि का व्याख्यान करने के लिए। तो श्रुति यदि स्तुति के लिए कहा स्तुति अर्थ उत्पत्ति युक्ति का विरुद्ध होगा अविद्या द्वारा जो कारण मानेंगे तो तद अवान्तर तात्पर्य ये महातात्पर्य विभाग महातात्पर्य अज्ञान से ही थे कार्य कारण तो मोह निमित्तत्व अज्ञान के कारण कार्य कारण भाव सहेतु बंध ध्वस्तु हेतुभूत ज्ञान ध्वस्तु ध्वस्ति के लिए हेतु होता ज्ञान ज्ञानार्थत्व शास्त्रारंभ भी सिद्ध्यति इत्युक्ते अर्थापति महा इसमें अर्थापति कहते तत अकारणम अकार्यम सत कार्य कारणता मगात मुहादेव तत शास्त्र तदुचित प्रवर्तते अज्ञान के बिना शास्त्र के प्रवृत्ति अनुपपत्या मुहादेव शास्त्र से प्रभु तो उनसे कैसे मुक्ति होगी तो अज्ञान है तो ज्ञान से मुक्ति होगी तो अज्ञान आद नहीं तो अन्यथा अज्ञान बिना शास्त्राद उचित असंभवाद तो अज्ञान आदेव कार्यकारण भाव दे दिया है तत तत इति 31 हो गया अव्याकृतादि जगत कारणम तदैदम इत्यादि श्रूयते फिर शंका है जगत कांत तदैदम तो रही अव्याकृतम आसित त नाम रूपाभय में वह जाए तो अव्याकृत आदि को जगत कारण कहा गया कथम ब्रह्म तत्कारण आशंका आपीते आपिता शेष संसारम शुद्ध संस्कार संश्रयम अव्याकृतमिदं ब्रह्म ह्यंतर्यामीति चोच्यते इदं ब्रह्म आपिताशेष संसारं शुद्ध संस्कार संश्रयम् अव्याकृतम् अंतर्यामी इति च उच्यते इसको अंतर्यामी कहते इसको अव्याकृत भी ब्रह्म भी या अव्याकृत अंतर्या अव्याकृतम ही अंतर्यामी थी चौचते वही अव्याकृत वही अंतर्यामी उपाधि प्रधान अव्याकृत उपहित प्रधान अंतर्यामी ईश्वर वही ब्रह्म ही आपिता से संसार सारा संसार जिसमें लीन है अज्ञान विशिष्ट शुद्ध संस्कार स स्वयं ब्रह्म इदम ब्रह्म अव्याकृतम अंतर्यामी थी चौचते आपित क्या स्वस्मिन उपसंहृत सर्व प्रपंचमित यावत उपसंत सर्व आपीतम असे संसार यस्मिन ब्रह्मणि तद ब्रह्म आपीता से संसार, सारे संसार जिसमें लीन हुआ वही ब्रह्म माया विशिष्ट में मुक्त अपीत, उसमें अपीत है, आपीत है ना अश्व, नहीं प्रतीक में दिया क्या प्रतीक में अपीत, अच्छा ये तो आपीत लिया है, मूल में आपीत, प्रतीक में आपीत और टिप्पणी भी आपीत दिया है, एक टिप्पणी भी इसमें आ समता अपीत अपीत तो अपेलीन हो गया, आंग लगा देने से आपीत हो जाएगा, तो टिप्पणी भी आपीत आशे से संसार में सारा ईण धातु का आपीत नहीं, वो ईण धातु है अप्यय बनता है, अपीत ईश निष्ठा इत हो गया, अप्यय हो गया तो अपीत आंग लगा तो अपीत हो जाएगा, वही अपीत अर्थ में अपीत अर्थ में आंग लगाएं तो अपीत बनेगा। स्वस्न उपसंग सर्व प्रपंच में यावत मुक्त्यालंबनम ब्रह्म व्यापरते संस्कार संश्रयम, संस्कार विशिष्ट संस्कार जिसमें कण से वो शुद्ध नहीं है, संशय शब्द भाव प्रधान संस्कार संशय संश्रयण संस्कार से संशय संश्रयण स्वस्नित्वा संस्कार से संश्रय यस्मिन स्वस्मिन तद संस्कार संश्रय ऐसा भी होगा, संस्कार से संश्रय यस्मिन कस्मिन स्वस्मिन इति संस्कार से संश्रय स्वस्मिन इतिवा संशय का तो संश्रयण अतः दो बाद हो दिया है ना, संस्कार से संशय संश्रयण स्वस्मिन इतिवा बहु षष्ठी लेंगे तो संस्कार से संश्रय संश्रयण यस्मिन संस्कार से संशय करेंगे तो आश्रय हो जाएगा, और संस्कार से संशय यस्मिन करेंगे तो सबसे स्वस्मिन यस्मिन संशय संसार दशा तो विशेष माह, तो संस्कार तो संसार काल में भी है, वो कारण कैसे होगा इसे कहा शुद्ध संस्कार संशय, शुद्ध संस्कार क्या है संस्कार शुद्ध है कार्य नहीं केवल ये दे दिया आगे, केवल संस्कार आश्रय तुम साधय तुम आद्य विशेषणम, केवल संस्कार आश्रय तो केवल संस्कार आश्रयत्व साधय तुम आद्य आपिता से संसार, आपिता से संसार विशेषण दिया संस्कार उसमें है, कहाँ रह गया कार्य नहीं है शुद्ध संस्कार के लिए, संसार दशा तो विषय ऐसा शुद्ध संस्कार शुद्ध संस्कार अच्छा टीका में आएगा क्या टीका में नहीं हुआ ना टीका तो चल रही, शुद्ध संस्कार का थे जिसमें कार्य नहीं है संस्कार केवल ऐसा संसार शुद्ध केवल संस्कार आशयत्वम साधयत्वम आद्य विशेषणम आपित अशेष संस्कार मतलब कार्य कार्य प्रपंच नहीं है संस्कार है कार्य नहीं है, उपाधि प्रधानम अव्याकृतम उपहित प्रधानम तो अंतर्यामिति भेद दोनों में, ये कहीं ये इसे अर्थ से सिद्ध होता है केवल संस्कार आशयत्वम शुद्ध संस्कार आशय कौन सी क्या हुआ केवल संस्कार आशय, संस्कार का आशय मतलब थोड़ा प्रपंच नहीं है थोड़ा कार्य नहीं, ये कहीं टीका में आगे होगा क्या कहीं है देखा था न, वो तो कारिका में शुद्ध संस्कार आशय शुद्ध देने का अभिप्राय क्या है केवल संस्कार है केवल संस्कार आशय तुम साधे तुम आद्य विशेषण शुद्ध आद्य शुद्ध शुद्ध विशेषण दिया है केवल संस्कार का आश्रय अर्थात स्थूलभूत कार्य नहीं लीन हो गया अव्याकृत अवस्था में लीन है इसको देने के लिए, ननु अज्ञात ब्रह्म कार्यत्वेन अवस्तुत्व जगतो न युक्तम प्रामाणिकत्वात् ब्रह्मवत् जगत जगत अवस्तु न वास्तवम प्रामाणिक तो ब्रह्मवत ब्रह्म जिससे प्रमाण श्रुति प्रमाण सिद्ध वास्तव है तो जगत अवास्तव नहीं होगा प्रामाणिकत्वाद। और आप कहते अज्ञात तो ब्रह्म कार्य होने के कारण अवास्तव अनुमान हुआ जगत वास्तवम प्रामाणिकत्वाद ब्रह्मवत अज्ञान इति अज्ञानानुपमर्देन व्याकृतिर्यास्य जायते स्वप्न विज्ञानवन्नासौ सत्यमेय व्यपाश्रया। यास्य व्याकृतिर अज्ञान अनुपमर्दन जायते अस्य जगत व्याकरण अभिव्यक्ति अज्ञान अनुपमर्दन जायते असो स्वप्न विज्ञानवत न सत्यमेय व्यपाश्रया सत्यमेय व्यपाश्रय यस्या व्याकृति सत्य पदार्थ का आश्रय करके व्याकृति नहीं जो अज्ञान विशिष्ट से ही व्याकरण हुआ अज्ञान अनुपबंधन व्याकृति जगत सा असो व्याकृति अभिव्यक्ति स्वप्न विज्ञानवत सत्यमेय व्यपाश्रया न जैसे स्वप्न ज्ञान सत्यमेय आश्रित नहीं है स्वप्न विज्ञान मेय आश्रित कैसे मेय दृश्य कल्पित दृश्याश्रय इसी प्रकार ये व्याकरण अभिव्यक्ति नाम रूप सत्यमेय व्यपाश्रया न मिथ्या है जगत। 32 में व्याकृति का तो अभिव्यक्ति अस्य इति जगदूति अस्य व्याकृति अस्य क्या कस्य कहता प्रत्येक अज्ञान स्थिते प्रत्यक्षादिना या जगत व्यक्ति सा न वस्तु विषय अज्ञान अनुपमर्दन कारण से अज्ञान से विद्यमान सती प्रत्येक अज्ञान स्थिति सती अज्ञान होने पर प्रत्यक्षाद के द्वारा जगत की अभिव्यक्ति होती है सा न वस्तु विषय नहीं सत्यामेव निद्रायाम प्रवृत्त स्वप्न ज्ञान वस्तु को गोचरी निद्रा जब तक है तब तक जो ज्ञान है वो स्वप्न ज्ञान वस्तु न गोचरी थी ठीक इस प्रकार यहाँ भी अज्ञान होते हुए जगत का ज्ञान होता है वास्तव नहीं तत्व जागर भी स्थिति अज्ञान है अध्यक्षादिना व्यक्ति आभास अभिव्यक्ति होती है आभास भवती व्यक्ति का आभास स्वप्नवज जाग्रतोपि मिथ्यात्वे श्रुत्यादिरपि मिथ्यात्वात् कथं तत् ब्रह्मादिर इति आशंका। स्वप्न किसमान जागृत मिथ्या हो गया सारे जागृत ब्रह्म से श्रुत्यादिर भी श्रुत्याचार्य आदि भी मिथ्यात्वात् कथं तत् ब्रह्मादि इति आशंका। सम्यक सम्यक ज्ञान समुत्पत्तौ हेतुत्वं तु निगच्छति निद्रां हत्वा यतः स्वप्न ज्ञानादपि विबुध्यते। सम्यक ज्ञान समुत्पत्तौ हेतुत्वं तु निगच्छति ये श्रुत्यादि यत स्वप्न ज्ञानादपि निद्रां हत्वा विबुध्यते सपने में कुछ देखा व्याघ्र स्वप्न चोरादि तो भय करके निद्रा में होता विभु जग जाता है। इसी प्रकार वो वेदांत मिथ्या होने पर भी उससे समय ज्ञान ज्ञान होने से ज्ञानात बाकी जन ज्ञानात हेतु उत्पत्त नहीं समय ज्ञान उत्पत्त हेतुत्व निगच्छति वेदांत वा मिथ्या होने पर वेदांत हेतुत्व निगच्छति कसे हेतुत्व समय ज्ञान उत्पत्त समय ज्ञान होने के हेतु है स्वयं मिथ्या होते हुए भी समय ज्ञान उत्पत्ति में हेतु है जैसे वहाँ स्वप्न ज्ञान मिथ्या होते हुए भी निद्रा हत्वा बोध का हेतु ज्ञान का हेतु हो गया समय ज्ञान का हेतु स्वप्न दृश्य निगच्छति असत्यम अपि श्रुत्यादि हाँ श्रुत्यादि असत्यम अपि हेतुत्व निगच्छति असत्यस्यापि श्रुत्यादि तत्वधि हेतुत्व दृष्टान्त भाव श्रुत्यादि असत्य होने पर हेतु तथा निद्रा हेतु असत्याद अपि इति अपि अर्थे अपि स्वप्न ज्ञानाद अपि स्वप्न ज्ञानाद असत्याद अपि स्वप्न ज्ञानाद निद्रा होता विबुध्यते जाग जाता है। न च तस्य स्वरूपस्य सत्यत्वम कहेंगे विषय तो मिथ्या है किंतु स्वप्न ज्ञान तो सत्य है। जगने का तो स्वप्न दृश्य का तो बाध हुआ ज्ञान का तो बाद नहीं होता है स्वप्न नहीं दिखाता इतना ही ज्ञान तो स्वरूप सत्य है तसे स्वरूप सत्यत्वम अर्थात स्वप्न ज्ञान से जगा सत्य ज्ञान तो सत्य है उसने दृष्टांत कैसे होगा। यहाँ तो श्रुति आदि मिथ्या है मिथ्या श्रुति आदि से कैसे समय ज्ञान होगा दृष्टांत दिया जैसे स्वप्न दर्शन से जग जाता है क्योंकि स्वप्न दृश्य से नहीं जगता है स्वप्न विज्ञान से अरे विज्ञान स्वरूप तो सत्य है अबाधात विषय सत्य तदयुगात विषय यदि नहीं है तो ज्ञान कैसे सत्य होगा। स्वप्न दृश्य मिथ्या है मिथ्या यदि विषय नहीं तो ज्ञान कैसे समय होगा। ज्ञायते अर्थो अनेनेति वित्पते ज्ञायते अर्थो अनेनेति ज्ञानेन अतः स्वप्ने ज्ञानात् असत्यादेव अतः स्वप्ने ज्ञानात् असत्यादेव विषय मिथ्यांश विषय विशिष्ट न असत्य हो जाएगा। व्याघ्रादि विषयात् निद्रा निरोधेन सम्यक बोधो दैवत तो अतः स्वप्ने ज्ञानात् असत्यात् ज्ञानी असत्य हो गया विषय नहीं तो ज्ञान वास्तव कैसे होगा। सम्यक बोधो दैवत प्रकृति भी असत्य नैव श्रुत्यादिना सम्यक दी दिया नन श्रुत्यादि सम्यक दी हेतु हो सत्यत्वमपि धूमादिवत संभावितम इति आशंक्य उपेय बोधन मुक्त्वा इत्यादि ना उत्तम पहले आया है। सम्यक दी हेतु है यदि तो श्रुत्यादि सत्य होना चाहिए धूम के समान जैसे धूम वाणी ज्ञान का है तो सत्य है संभव इति आशंक्य उपेय बोधन मुक्त्वा इत्यादि ना उत्तम 896 वार्तिक 116 पृष्ठ में निकालो 66 को क्या कहें 66 अच्छा 7 होगा तो 67 हो जाएगा 66 क्या कहेंगे 66 66 छी अच्छा छिया सत छी क्या कि यह रही यह या अच्छा छिया सत मिला उपेय का बोधन तो हो जाएगा 896 उपेय बोधन मुक्त्वा मितेर नान्या अस्ति सत्यता मिते प्रमाण से सत्यता नास्ति सत्यादपि अनुपायाद घटात नाग्निरिगम्यते सत्यादपि अनुपायाद घटात नाग्नि कोई सत्य होने से ज्ञान हो जाएगा कोई जरूर नहीं है। घट सत्य है इति से अग्नि ज्ञान हो जाएगा घट से सत्य होने से नहीं होगा। और मितेर नान्या अस्ति सत्यता प्रमाण में सत्यता क्या है उपेय बोधनम उपेय को बोधन किया तो सत्य है उपेय का बोधन कर दिया तो प्रमाण सत्य हुआ। अरे वस्तु तो सत्य होने पर भी उपेय ज्ञान नहीं होता है अनुपायद सत्यादय पर अनुपायद घटात नहीं गम्यते मिति शब्द से मिति शब्द ने तदुपाय श्रुति आदि लक्ष्यते श्रुत्यादि तस्य उपेय बोधन स्वरूपम कार्यकर्तम इष्टमेव श्रुत्यादि जो उपाय है मिति मिति शब्द से श्रुत्यादि लिया प्रमाण उपेय बोधन स्वरूप कार्यकर्त्व है इतने मात्र से अन्य कोई सत्य तो उसमें है ही नहीं तो उपेय बोधन यही सत्य तो है। स्मारति उपेय उपेय प्रतिपत्यैव प्रमाणानां प्रमाणता वस्तुस्थित्या न सत्यत्व मेते पूर्वमवादिशम् उपेय प्रतिपत्त्याव प्रमाणन, प्रमाणता प्रमाण में प्रमाण तो क्या प्रमाकरण तो प्रमाण तो वही प्रमाण होगा उपेय का ज्ञान होने से। वस्तुत्या न सत्य तो वास्तव सत्य तो कुछ नहीं, उपेय ज्ञान हो तो प्रमाण हुआ इति पहले बताया 34 में। प्रमाणानाम प्रमाकरण श्रुति नाम, प्रमाकरण श्रुति नाम प्रमाणता क्या उपेय प्रतिपत्तिया, तेषाम से विशेष सत्यत्व भी न स्वरूप सत्यत्व। प्रमाण में विशेष सत्य ब्रह्म किंतु प्रमाण स्वरूप तो सत्य नहीं, प्रमाण का विषय है ब्रह्म, प्रमेय उपेय वो सत्य होने पर भी प्रमाण सत्य नहीं। तेनैव तद अनुमेयम प्रपंच मिथ्यात्व आवेदकम अविरुद्धात्, तेनैव तद अनुमेयम न च तेनैव तद अनुमेय, विशेष सत्यते भी न स्वरूप न च तेनैव तद अनुमेयम, विशेष सत्यत्वात् प्रमाण सत्यत्व अनुमेय, प्रमाण सत्यम सत्य विषयकत्वात् धूमवत इंद्रियवत इत्यादि कहेंगे। प्रपंच मिथ्यात्व आवेदक आगम विरोधात्, मिथ्यात्व आवेदक आगम विरोधात् अन्य में सत्यत्व अनुमान नहीं कर सकते, वस्तु तृतीय न सत्यत्व हो गया।